wszystkich. Proszę Państwa, jest mi bardzo miło zaanonsować Krokę w Trójce. Zapraszam tuż po 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. A 19 dziś już minęła, chwilę temu. Zatem w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, czas na serwis. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Jest prawomocny wyrok sądu. Górnik ciężko poparzony w wyniku wybuchu metanu w kopalni Mysłowice Wesoła dostał mniej pieniędzy niż chciał. Trybunał w Strasburgu skazał Grecję za to, że nie walczyła z handlem ludźmi. Sprawa dotyczy dramatycznej historii pracowników z Bangladeszu. Szczegóły za chwilę. Powiemy także o pracy dla więźniów. Będą porządkować Tatrzański Park Narodowy. 541 tysięcy złotych dodatkowego zadośćuczynienia dostanie górnik, który w październiku 2014 roku został ciężko poparzony w kopalni Mysłowice Wesoła. Taka jest decyzja sądu apelacyjnego w Katowicach. Razem z wcześniej przyznaną kwotą mężczyzna dostanie około 800 tysięcy złotych. Sąd okręgowy przyznał górnikowi 1 000 000 złotych, uznając, że rozmiar doznanej przez niego krzywdy jest niewyobrażalny. Miał oporzone 80% powierzchni ciała i drogi oddechowe. Przeszedł ponad 20 operacji i długą rehabilitację, a przed nim kolejne zawieki. Jednak katowicki holding węglowy uznał, że 1 000 000 złotych to kwota rażąco wysoka i zaskarżył wyrok pierwszej instancji. Na dzisiejszej rozprawie był Łukasz Kałuża. Brak mi słów. Nie chcę o tym rozmawiać. Tak wyrok po wyjściu z sali sądowej skomentował sam poszkodowany. Liczył na więcej i jego przedstawiciel, mecenas Michał Konieczyński, mówi, że to, co spotkało jego klienta 3 lata temu, było strasznym przeżyciem. Pożar trwał od soboty, a w poniedziałek poszedł na zmianę, czyli kilkadziesiąt godzin czasu było na to, żeby kopalnia wycofała wszystkich pracowników. Mój klient żądał 1 000 000 złotych i tyle uważał, że mu się należy. W sumie zgodnie z wcześniejszym wyrokiem mężczyzna otrzyma od katowickiego holdingu węglowego około 800 tysięcy złotych zadośćuczynienia i kilkadziesiąt tysięcy złotych odszkodowania. Z taką decyzją sądu zgadza się przedstawiciel spółki węglowej Stefan Wojnar. Kwota ta wydaje się być adekwatna do cierpień, których doznał pan powód. W wyniku zapalenia metanu w mysłowickiej kopalni 5 górników zmarło, a 30 zostało poszkodowanych. Górnik, który wytoczył proces holdingowi, miał oparzone 80% powierzchni ciała. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. Według ekspertów powołanych przez Wyższy Urząd Górniczy do wypadków kopalni Mysłowice Wesoła przyczyniła się nieprawidłowa praca kierowników i dozoru ruchu kopalni. Śledztwo prowadzi katowicka prokuratura. Mimo, że od wypadku minęły ponad 2 lata, do tej pory nikt nie usłyszał zarzutów, a śledczy nie mają jeszcze opinii biegłych. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Na plantacji owoców nielegalni migranci przeżyli piekło, teraz zapłaci za to Grecja. Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu skazał Ateny za bierność wobec handlu ludźmi. Skarb państwa będzie musiał wypłacić w sumie ponad 500 000 euro 42 nielegalnym pracownikom z Bangladeszu. 4 lata temu pracowali oni za darmo przy zbieraniu truskawek. Pilnowali ich uzbrojeni strażnicy. Kiedy po 6 miesiącach ludzie poszli upomnieć się o wypłatę, zostali ostrzelani. Strażnicy ranili ponad 30 osób. Grecki sąd potraktował sprawców bardzo łagodnie, zamieniając karę więzienia na grzywnę. Ponadto zasądził zapłacenie pokrzywdzonym w sumie 1500 euro odszkodowania, czyli po 40 euro na osobę. Sędziowie Trybunału jednogłośnie stwierdzili naruszenie przez Grecję Europejskiej Konwencji. W wyroku podkreślili, że wyzysk poprzez pracę jest jednym z aspektów handlu ludźmi. Państwo greckie, zdaniem Trybunału, nie wypełniło swoich obowiązków, nie przeprowadzono skutecznego dochodzenia, jak również nie wymierzono surowej kary, by zapobiec w przyszłości podobnym sytuacjom. Trybunał przyznał skarżącym kwoty od 12 do 16 tysięcy euro. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Więźniowie z zakładu karnego w Nowym Sączu będą pomagać przy wiosennych porządkach. Będą czyścić brzegi rzek i obszary chronione. Akcja zacznie się jutro od prac na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, zapowiada major Łukasz Chruślicki. Będą wykonywać prace porządkowe na terenie, będą też zajmowali się przenoszeniem biblioteki i innymi pracami zleconymi przez pracowników. Do tych prac kieruje się więźniów, kiedy mogą już opuszczać zakład karny czasowo, żeby powoli przygotowywać osadzonych do powrotu do społeczeństwa. Z reguły są to więźniowie z niskimi już wyrokami do odbycia do końca kary, na przykład za jazdy pod wpływem alkoholu, kradzieży. Pracować będzie w sumie 40 więźniów. Wśród nich jest pan Rafał, który został skazany na 5 roku więzienia. Jestem szczęśliwy z tego powodu, że nie muszę siedzieć w celi zamknięty cały czas. Oczywiście jest to namiastko wolności, a szczególnie w Parku Tatrzańskim. Jednak ten czas dla osadzonego płynie szybciej. W zakładzie karnym w Nowym Sączu prawie połowa z 350 więźniów pracuje, część w obrębie jednostki, a pozostali na zewnątrz. Na koniec mamy jeszcze informacje z Wielkiej Brytanii, gdzie w ciągu ostatniego roku znacząco, bo aż o milion, wzrosła liczba mężczyzn, którzy mają koty, podała BBC, powołując się na sondaż przeprowadzony na zlecenie Zrzeszenia Producentów Karmy dla Zwierząt. Koty podbiły internet, a teraz kradną serca brytyjskich mężczyzn, komentują dziennikarze. Około 17% panów w Wielkiej Brytanii ma już kota, w ubiegłym roku to było 13%. W rankingu najpopularniejszych zwierząt domowych bezapelacyjnie wygrywają rybki, których w brytyjskich domach są 33 miliony. To może postaramy się dokończyć te informacje, natomiast stosunkowo niewiele jest chomików, 300 tysięcy świnek morskich. Świnek morskich 500 tysięcy, królików 900 tysięcy. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Jeśli tych kotów jest więcej, to rybek będzie mniej. To jest dokładnie jasne. Kto zna naturę kocią, to wie, o czym mowa. A pani może, czy nie może? Jeszcze się zastanawiam. No dobrze. Ale możemy spróbować. Możemy spróbować. Do ambitnych i odważnych świat należy Monika Sługowska. Spróbuję przedstawić państwu informacje sportowe. Nie będzie nic o kotach, ani o rybkach. Nie, ale będzie Łukasz o Teodorczyku, ponieważ Anderlecht Bruksela postanowił wykupić naszego zawodnika, który obecnie występuje w klubie na zasadzie wypożyczenia. Nowy kontrakt Polaka ma obowiązywać do 2020 roku, a o szczegółach nasz korespondent. Łukasz Teodorczyk jest obecnie najlepszym strzelcem w belgijskiej lidze. Łącznie we wszystkich rozgrywkach zdobył dla Anderlechtu 28 goli i zanotował 4 asysty. Od początku tego sezonu był jednak tylko wypożyczony z Dynama Kijów. Według nieoficjalnych informacji drużyna z Brukseli wykupiła od Ukraińców swojego najlepszego strzelca za 4,5 miliona euro. Menedżer Anderlechtu Herman von Holzbeck powiedział telewizji klubowej, że bardzo się cieszy z tego definitywnego transferu. Integracja Teodorczyka z zespołem przebiegła wyjątkowo sprawnie. Od pierwszego dnia Polak jest w 100% wykorzystywany w drużynie. Chcemy, aby współpraca ta również się utrzymała. Od kilku miesięcy spekuluje się, że reprezentant Polski jest obiektem zainteresowań klubów z Niemiec i Anglii. Według portalu Transfermarkt.de Łukasz Teodorczyk jest obecnie wart ponad 12 milionów euro. W klubowym komunikacie jest cytowany również sam zawodnik, który zapewnia, że postara się podziękować klubowi za zaufanie, ciężko pracując, aby zdobyć upragniony tytuł mistrza kraju. Bruksela, Tomasz Majka, Polski Radio. 16 drużyn z Europy miałoby zagrać w mundialu w 2026 roku. FIFA przedstawiła dziś proponowany podział miejsc na Mistrzostwa Świata, które mają odbyć się w nowym formacie z 48 uczestnikami. UEFA ma otrzymać 16 miejsc, o 3 więcej niż teraz. Afryka będzie mogła wystawić 9 drużyn, Azja 8, Ameryka Południowa i Północna po 6. Automatyczną kwalifikację uzyska też jeden zespół z Oceania. Jedno miejsce z przeznaczonych dla danej konfederacji zajmie gospodarz mistrzostw. Eliminacje wyłoniłyby w ten sposób zatem 46 uczestników mundialu. Dwa pozostałe miejsca mają zostać przyznane zwycięzcom dodatkowego turnieju kwalifikacyjnego z udziałem 6 ekip. Rada FIFA te propozycje przedyskutuje w maju. Ciekawe informacje transferowe na temat Plus Ligi Siatkarzy przekazuje Przegląd Sportowy. Jakub Jarosz ma wrócić z Kataru do Polski i zasilić szeregi Jasek Oresowi Rzeszów. Stefan Antiga, nasz były siatkarz i był już trener reprezentacji narodowej, ma poprowadzić Politechnikę Warszawską. Zastąpi na stanowisku Jakuba Bednaruka, który z kolei ma przenieść się do Łuczniczki Bydgoszcz. Wszystkie te informacje są jak na razie nieoficjalne. Zofia Klepacka pływała dziś znakomicie i odbiła prowadzenie w klasie RSX pań podczas regat o Puchar Księżniczki Zofii na Majorce. Pozycję lidera wśród panów w tej klasie stracił natomiast Paweł Tarnowski. Regaty kończą się w sobotę. I nie było ani o chomikach, ani o rybkach, ani o psie. Niestety nie wiem, czy Zofia Klepacka posiada chomika albo rybki. To trzeba sprawdzić. Pogoda też nie pod psem wcale, bo całkiem niezła. Wieczorem i w nocy co prawda dużo chmur, niewiele przejaśnień. Na północy, w centrum przelotne opady deszczu. Nad morzem jeszcze powieje, ale jutro piątek przyniesie zdecydowaną poprawę pogody na południu i zachodzie. Tutaj zdecydowanie parasole tylko słoneczne. W centrum na zmianę chmury i rozpogodzenia, parasole zbyteczne, a na północy pochmurno i tutaj parasole jak najbardziej pożyteczne. Będą w Sudetach, powieje silny wiatr. Tutaj parasole trzeba zamknąć, bo wyrwie i znów trzeba będzie do parasolnika oddać. W Augustowie 14 stopni, w Lublinie, Rzeszowie i Kielcach stopni 16, w Krakowie, Olsztynie 17, w Warszawie, w Gdańsku, w Bydgoszczy, w Katowicach i Koszalinie 18. No i teraz zaczyna się naprawdę radosna wieść. W Szczecinie 19 stopni, w Zielonej Górze i we Wrocławiu 21. Pani Wiosno, dziękujemy. Proszę się budzić i nie tylko dla zachodniej części kraju swe podarunki zrzucać, no bo czekamy na to ciepło. Do końca tygodnia będzie wiosennie, ale od poniedziałku widzę, że znów pani chce zapaść w jakiś taki letarg. Ochłodzenie, opady deszczu. Co to ma być w ogóle? Trójka. Program trzeci. Ale może prognoza się nie sprawdzi, prawda? pani Agnieszko? Może tak, ale właśnie pomyślałam, że wy to moglibyście wykładać taki nowy przedmiot. My? Tak, ty i Robert Canterite. Aha, jaki? Ten przedmiot nazywa się Celebracja prognozy pogody. Proszę pana, jesteśmy w tym... Proszę pani, jesteśmy w tym... O, i też przy okazji zapraszam cię na wykłady z tego, jak rozróżniać kobiety i mężczyzny w XXI wieku. A, to już nie brnijmy. Jesteśmy, proszę pani, chciałem powiedzieć, w tym mistrzami. Agnieszka Szydłowska, bez kota, bez chomika. Kota, rybki oraz psa w domu? Nie, zdecydowanie psa. Chomika miałam tylko raz, ale mi wypadł z ręki i... Ojej, spadł do akwarium, gdzie były właśnie rybki, przepływały. Niestety, na betonową podłogę spadł. Strasz. Ale byłam wtedy mała. Nie no, każdy ma jakieś takie przygody z dzieciństwem. A ja chciałam Monika, jeszcze dodać, właśnie, że u nas o tych regatach to się tak nie złożyło, bo akurat Piotr Myszka nie pływa. Piotr Myszka nie pływa, ale rybki za to wokół regatowców na pewno jakieś piękne. No dobrze, to w takim razie my się już żegnamy. Dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Ten czas szybko zleciał z nami, czyli z Agnieszką Łukasiewicz, z Romą Leszczyńską, z Haliną Wachowicz. Krystian Hanke też mówię do usłyszenia. Teraz będzie dużo dobrej muzyki. Agnieszka ma takie coś tutaj, stoi przed nią, że będzie na pewno dużo energetycznej muzyki. Zgadłem? No. I będzie tak mówiła, proszę państwa, szybko. Bardzo dziękuję. 11 po 19. Zapraszamy do reklamy. Miasto Gdańsk zaprasza na Siesta Festival od 21 do 23 kwietnia. Dino Di Santiago, Omaro Portuondo, Mor Carbassi, Mario Pacheco, Balou Kanta i Elian Elias. Filharmonia Bałtycka i Klub Parlament. Media patroni Harper's Bazaar, Esquire, KMH, Anywhere.pl, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Slow Life, Prestige, Klaudia, Gala i Wirtualna Polska. Partner Hotel Gdańsk. Sponsor Grupa Lotos. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Proszę państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem? Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów? Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Sleep. Kto pamięta zespół San Etienne, zespół, który powstał jeszcze w XX wieku. Oni pamiętają o sobie, pracują. Nowa płyta zatytułowana Home Countess nadchodzi, a nagranie Heather to jest utwór, który ten album zapowiada. A skoro wywołałam zespół, który nadal działa, ale kojarzy się także z przeszłością i łączy się to w mojej głowie z rozmyślaniem o urodzinach Trójki i przypominaniem sobie początków, to taka wyprawa właśnie w przeszłość muzyczną. Jeje jest sprzed lat. Jeje jest nagranie Maps, no utwór sprzed ładnych kilku lat, ale nadal ma w sobie potencjał, potencjał no takiego wprawiania w stan, w którym niejedno serduszko może pęknąć. Plan na dzisiejszy wieczór nie zakłada pękania serc, chociaż będzie dużo muzyki, w której można się zakochać. Jest to muzyka w dużej części wydana w roku 2017, co być może dla kogoś ma znaczenie, dla mnie tak. Spotkamy się z singlem tygodnia i płytą tygodnia w tej godzinie, a po 20 znacznie więcej elektroniki i eksperymentalnych dźwięków. I ten plan także naszkicowany jest na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Zespół, który wielbię od debiutanckiej płyty, przygotowuje nową. sztuka jest wspaniałą przestrzenią, w której możemy się kochać, zakochiwać w wielu, wielu, wielu płytach. Nie zawsze artyści nam odpłacają za tę miłość płytami wspaniałymi, no ale za każdym razem zaczynamy od nowa. To zespół The Black Angels, amerykańska grupa. Nagranie I'd Kill For Her, zabiłbym dla niej, z płyty, która nadchodzi, a zatytułowana jest wesoło Death Song. To teraz nasz singiel tygodnia, nowe nagranie zespołu Old J. La la la la la w nagraniu In Cold Blood zespół Old Jays, płyty, która jest następcą This Is All Yours z 2014. W 2017 roku w czerwcu nadejść ma Relaxer. To może teraz zaprosimy szalony zespół z wieloma podmiotami, a dodatkowo wspierany tutaj przez charyzmatyczną i wyjątkową wokalistkę. We got the power to be loving each other no matter what happens. We got the power to do that. Well, not a poor world to see me, okay? We got the power to be ringing the great bell out there above us. We got the power for that. We got the power to do that. And we dream of home, I dream of life out of here. The dreams are small, my dreams don't know fear. I got my heart full of hope, I will change everything. No matter what I'm told, how impossible it seems. We did it before and we'll do it again. We're indestructible, even when we're tired. And we've been here before, just you and I. Hi, I'm Jenny Bev from Savages and you're listening to Polish Radio Troika. Zespół Savages i głos Jenny Beth, wcześniej także w ramach projektu Gorillaz i utworu z ich nowiutkiej epki We Got The Power, to Gorillaz, którzy pojawili, które pojawiło się na naszej antenie. Polskie Radio.pl, ukośnik Trójka, ukośnik Alternatywny, to jest miejsce, gdzie można sprawdzać tytuły i wykonawców, a dzisiaj autor, współautor naszej płyty tygodnia, Pablo Pavo, ma urodziny, a zatem rozpoczynamy benefis tego jakże zdolnego artysty, któremu towarzyszą równie zdolne ludziki. Halo, tu Pablo Pavo, dzwonię do ciebie ze snu. Halo, tu Pablo Pavo, dzwonię do ciebie ze snu. Ha, halo. Tu Pablo Pavo, dzwonię do ciebie ze snu. Halo, tu Pablo Pavo, dzwonię do ciebie ze snu. Tu Darek Dziekanowski zrobił karierę w Realu Madryt. Ta żołnierze nie w Iraku, tylko zbierają habry z poligonów, słuchając Maleńczuka, Maćka tutaj we...

Blask z najnowszej płyty Pablo Pavo i Ludzików. To jest płyta tygodnia w programie alternatywnym i w związku z tym można ten album wygrać, gdyby ktoś chciał się z nami pobawić. To dzisiaj pytanie postanowiłam raz jeszcze dedykować debiutanckiej płycie, Telefonowi, o który wczoraj pytałam, ale to pytanie będzie skierowane do naprawdę uważnych słuchaczy. Telefon miał bardzo wielu fanów i zresztą do tej pory łatwo je zdobywa. Kto posłucha tej płyty, to z reguły, jeżeli oczywiście lubi taką muzykę, słowa wpadają także zręcznie do głowy i tam zostają. Zakładam zatem, że to pozornie skomplikowane pytanie nie będzie aż tak trudne. Dwie dwójki, siedem trójek. Na płycie Telefon wśród wielu bohaterów, o których Paweł tak giętko i sprawnie pisze, jest jeden o inicjałach JM, który ma pewien taki problem. Można go nawet nazwać pechem, tak robi Paweł Sołtys, no, który odpowiada za wiele przygód opisanych w utworze, którego tytułem zresztą też jest imię i nazwisko. Chodzi o rozszyfrowanie, o jakiego bohatera z utworu Pawła Sołtysa pytam. Dwie dwójki, siedem trójek. JM to inicjały jego. Czekamy na poprawne odpowiedzi i słuchamy nowiutkiej opowieści. Tym razem o dziewczynie. Dziewczyna ma na imię Ola. No i jak to już bywa, nie jest zbyt lekko w jej życiu. Pali w upale stare listy, pali w upale paręnaście zdjęć. Trochę tańczy niemal goła. Nic światu do tego, skoro ma chęć. Czuję się dziś absurdalnie tak, że nie wie, czy ma 38 stopni, czy lat. Dzień zrzucania wspomnień. Słońce łazi po niej nieprzystojnie. Spokojnie, to naprawdę dobry dzień. Może najlepszy od dekady. Upał wypala z Oli każdy cień. A w cieniu ma wszystkie świata porady. Słucha na zmianę Deventry i partii. Pije białe wino w herbacianym kubku. Kasuje SMS-y jednego po drugim. Dwie krople potu spadają z niej. Trzeba było zrobić to już dawno. Trzeba było, ale jakoś się nie robiło. Sięga znów w tańcu do dolnej szuflady. Niech się odbije to, co się zabiło. Bierze młotek, zahaczając o trzonek pierścionkiem. Kładzie telefon przed sobą na stole. I tłucze, aż wybije z niego wszystkie kłamstwa. Promienie słońca jak żółte naboje a potem się śmieje lekka, jak dwa grosze. Uda mi ściska lekko drżące dłonie. Patrzy w kamerę, która jest twoim uchem. Stuka w nią kubkiem na moje zdrowie. Mówi na moje zdrowie. Ola mówi na moje zdrowie. No właśnie, to Jurek Mech miał ten pech, że jadał za trzech, a do tego lubił wypić, a jak już wypił się najadł, to się zamieniał w głaz. Jurka jako pierwsi rozpoznali Marcin z Warszawy i Daniel z Gdyni. Gratulacje, nowa płyta Pablo Pawo i Ludzików zmierza ku wam. W kwietniu nadchodzą koncerty, także zmierzają w różne strony. To Ladinole zostawiamy teraz z boku. Ola z piosenki Ladinola, z Ladinoli, słuchała Dewendry i Partii na zmianę. Spróbujemy dzisiaj z Partią, bo Dewendra grał wczoraj. Chłopak, to nie ma znaczenia. Na pewno nie dla mnie i na pewno nie teraz. Wyglądasz jak chłopak, ale Jezus cię kocha. Kiedy nieprzytomna, kładziesz się spać. Z bijącym sercem wybiegasz z domu. Już za chwilę osiągniesz swój cel. Nie czekasz na nikogo, bo nikogo nie ma. Chciałbym ci pomóc, ale nie wiem jak. Chłopak, to już nie ma znaczenia. Na pewno nie dla mnie i na pewno nie teraz. Wyglądasz jak chłopak, ale Jezus cię kocha. Kiedy nieprzytomna, kładziesz się spać. W kąpielowych strojach na brzegu jeziora. Rozmawiamy o twoim problemie. Przechodzimy przez rzekę po rozgrzanych kamieniach. Chciałbym ci pomóc, ale nie wiem jak. Wyglądasz jak chłopak zespołu Partia. Na naszej antenie Agnieszka Obszańska. Przenosimy się do BWA Zielona Góra. Rzecz będzie o wystawie, a przede wszystkim o projektowaniu graficznym, o fenomenie i roli znaku graficznego w Polsce. Jeszcze do 9 kwietnia w Zielonej Górze możemy zaglądać na drugą ogólnopolską wystawę znaków graficznych. A jeśli druga, to musiała być pierwsza. Przenosimy się w czasie do roku 1969 do dokładnie maja 69, kiedy w Związku Artystów Plastyków na ulicy Mazowieckiej otworzyła się pierwsza ogólnopolska wystawa znaków graficznych. Mówi René Wawrzkiewicz. Była pierwsza tak naprawdę prezentacja symboli graficznych, czegoś, co obecnie nazywamy logotypami, logami. Od 1945 roku do 1969 roku. Bardzo duży wybór, 335 realizacji projektów, naprawdę najlepszych z tamtego okresu, klasyczne projekty, które do tej pory pamiętamy, naprawdę czołówki projektantów z Karolem Śliwką na czele. A to, co zobaczymy w BWA Zielona Góra, to rekonstrukcja pierwszej wystawy z 1969 roku i druga, prezentująca już współczesne znaki graficzne. 700 znaków z tamtej epoki i tych tworzonych aktualnie. 335 znaków z tamtej epoki, 335 znaków naszych współczesnych. Bardzo różnorodny wybór od znaków bardzo komercyjnych, dużych marek, które znamy z ulic, a skończywszy na małych przedsięwzięciach czy projektach studenckich. Bardzo różne stylistyki, różne rozwiązania, więc naprawdę, no też to było jednym z celów tego projektu, żeby pokazać, co się dzieje, ponieważ wbrew pozorom bez przerwy mówimy, taki logotyp nam się nie podoba, a ten konkurs to był jakiś taki dziwny, a ktoś tam zapłacił tyle pieniędzy za ten znak, ale tak naprawdę dokładnie nie wiemy, co się dzieje w tej dziedzinie projektowania w Polsce. Gorzej, nawet nie wiemy, jak to kiedyś wyglądało, więc tutaj przychodzimy na wystawę, możemy spojrzeć na to, co było kiedyś i co się teraz dzieje i wtedy możemy się wypowiadać, czy te znaki obecne, najnowsze są fajne, brzydkie, czy też fantastyczne. Czym różnią się znaki graficzne projektowane wcześniej i teraz? Musimy pamiętać, że w tamtych czasach ta rzeczywistość inaczej wyglądała. My teraz, jeśli myślimy o znakach graficznych, to w takim kontekście komercyjnym, że jest to jakaś marka, jest to związane z jakimś produktem, myślimy o tym merkantylnie. W tamtych czasach znaki graficzne były symbolami, miały szerszą definicję. Tak jak symbolem może być jakiś znak jakiegoś ruchu politycznego, czy też jakiejś aktywności społecznej, czy też w ogóle jakiegoś artystycznego, czy wręcz religijnego ruchu. Tak naprawdę symbol był szerszym pojęciem, szerszą definicją i to jest właściwie główna, zasadnicza różnica. Ludzie, którzy to tworzyli, to byli tak naprawdę z definicji artyści, którzy jednego dnia robili znak graficzny, następnego dnia plakat, trzeciego dnia projekt książki. To miało zupełnie inny aspekt niż obecny. Zmiana jest rewolucyjna, to jest w ogóle inny świat. Projektowanie generalnie odbija rzeczywistość. Ma bardzo ścisły związek z tym, jak my żyjemy, jak wygląda polityka, jak wygląda ekonomia. Możemy to odnaleźć w tych znakach graficznych. Czyli jeśli mówimy o technologii, wtedy znaki były wykonywane ręcznie. Też były reprodukowane, czyli były drukowane w bardzo prostych, wręcz prymitywnych drukarniach. W związku z tym te znaki są bardzo mocne, są pełne formy, były łatwe do powtórzenia nawet prymitywnymi drukarskimi metodami. To jest główna różnica. Współczesne znaki mogą być bardzo delikatnie rysowane. Na przykład Karol Śliwka o takich znakach mówi, że to są druciaki, że to nie są żadne znaki. Obiektywnie mówi. Po prostu dla niego to nie są znaki, to są ilustracje, bo z jego punktu widzenia taki znak by się nie obronił w tamtych czasach. Obecnie się broni, ponieważ niektóre znaki w ogóle nawet nie są drukowane, ponieważ istnieją tylko w internecie, więc zmiana technologiczna. W tamtych czasach też część znaków, zasadnicza, duża część, była bez nazw, czyli był znak, symbol i nie miał pod spodem napisane nazwy żadnej. Po prostu projektowano znaki bez żadnego podpisu, ponieważ w tamtej rzeczywistości nie trzeba było niczego reklamować. To był zupełnie, zupełnie inny kosmos. Zaglądajmy do BWA Zielona Góra do 9 kwietnia. A że druga ogólnopolska wystawa znaków graficznych jest wystawą wędrującą, to jeszcze w kwietniu zobaczymy ją w Jeleniej Górze. Więcej o wystawie na stronie www.owzg.pl. Polecam. Polecała Agnieszka Obszańska. To my teraz o jednym z takich znaków, może nie dosłownie w tym kontekście, jaki był poruszany, ale o miejscu. Chateau Marmont, kojarzący się podróżującym do Stanów Zjednoczonych, miejscu, które gościło w swoich progach wiele znanych osób, ale przede wszystkim, co ma znaczenie dla utworu, który pojawi się za chwilę na antenie, zainspirowało powstanie pewnego albumu. Albumu, który napisali wspólnie Jarvis Cocker, bardzo dobrze znany, i Chilly Gonzalez, być może w niektórych kręgach mniej znany, ale także zasługujący na szerokie rozpoznanie. Płyta inspirowana miejscem, płyta tak naprawdę inspirowana pokojem, płyta, na której do głosu dochodzą duchy, opowieści i fantastyczne, w znaczeniu wywodzące się z fantastyki, wspomnienia mniej lub bardziej prawdziwych bohaterów. Help yourself to pretzels. Help yourself to the minibar. I couldn't help myself. I read a self-help book. Now I've gone too far. Too far gone. Unrecognizable. Frightened of the message light on the phone. On the bedside table. Where is Gilligan's Island? Where do germs come from?